अमानत? मोंटी ने बड़े प्यार से अमानत से कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात को कहां से शुरू करे। वैसे भी वो ये अच्छी तरह से जानता था कि गलती उसी की थी। अगर मैंने अमानत को सब कुछ पहले ही बता दिया होता तो शायद उसे कभी ऐसा कोई फैसला करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मोंटी ने अपने आप से कहा। उधर अमानत ने मोंटी की बात के जवाब में कहा, तुम क्या मुझे अभी अपने सामने देखकर बहुत निराश महसूस कर रहे हो? तुम्हें तो वैसे भी इस बात की कोई उम्मीद ही नहीं होगी कि हम दोनों इतने बड़े शहर में कभी एक दूसरे से टकरा जाएंगे, अमानत ने सख्त लहजे में कहा। उसकी आवाज सुनकर ही समझ में आ रहा था कि वो कितनी ज्यादा गुस्से में थी। मोंटी को उसका गुस्सा जायज लग रहा था। ऐसे में उसने एक गहरी सांस ली और बोला, अमानत अगर तुम सुनना चाहो तो मैं अपनी तरफ से अपनी बात रखने की कोशिश कर सकता हूं। अमानत ने मोंटी को एक पल के लिए देखा और उसके बाद अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए बोली, अच्छा तो चलो ठीक है, कहो तुम क्या कहना चाहते हो, मैं भी तो सुनूं कि आखिर तुम्हारे पास कहने के लिए है क्या। वैसे मुझे लगता तो नहीं कि मैं तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास कर पाऊंगी, पर फिर भी कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है। अमानत के इस रूठे हुए सुर ने मोंटी को और भी ज्यादा परेशानी में डाल दिया था। फिर भी उसने धैर्य से काम लिया और बड़े प्यार से बोला, देखो अमानत, मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूं उसके लिए सबसे पहले तुम्हारा शांत रहना जरूरी है, इसलिए प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाओ। मैं तुम्हें कभी इस तरह से महसूस नहीं करवाना चाहता था। तुम तक वो जानकारी पहुंचाने की मेरी कभी नियत ही नहीं थी। उल्टा जब तुम शहर छोड़कर जा रही थी तब मैं तो तुमसे मिलने भी आने वाला था और आया भी था, लेकिन मुझे नहीं लगा कि तुम इतना जल्दी सब कुछ छोड़कर चली जाओगी। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि प्लीज मुझे माफ कर दो। हालांकि मेरी बात अभी भी पूरी नहीं हुई है। मैं तुम्हें सब कुछ आराम से बैठकर समझाना चाहता हूं। क्या हम फिर से मिल सकते हैं? क्या हम डिनर करने के लिए या फिल्म देखने के लिए चल सकते हैं प्लीज? मोंटी के मुंह से इतना कुछ सुनने के बाद अमानत उसे कुछ सेकेंड्स के लिए देखते रही। उसके बाद उसने एक गहरी सांस ली और बोली, ठीक है हम डिनर पर चल सकते हैं। अमानत के मुंह से हां सुनते ही मोंटी की जान में जान आ गई थी। उसने मन ही मन में अमानत को थैंक यू कहा और फिर मुस्कुराते हुए पूछा, आज रात कैसा रहेगा? अमानत ने फिर से मोंटी को उसके इस सवाल पर घूरते हुए देखा और धीरे से हां में अपना सिर हिला दिया और बोली, ठीक है आज रात को चलते हैं। उसकी बात सुन मोंटी भी मुस्कुराया और बोला, थैंक यू, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुमने मेरे सिर पर से कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। तुमने मुझे ये मौका दिया इसके लिए थैंक यू। वैसे तुम अभी कहाँ रह रही हो, अपने पेरेंट्स के साथ? अमानत को उसका यह सवाल थोड़ा सा खटक गया। उसने रूखे सुर में कहा, हाँ। मोंटी फिर से मुस्कुराया और बोला, क्या बात है, मुझे सच में तुम्हारे लिए बहुत खुशी हो रही है। मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। वैसे तुम अभी कुछ लेना पसंद करोगी? तुम कहो तो मैं वेटर को बुलाकर तुम्हारे लिए कुछ मंगवा सकता हूँ, जो तुम चाहो। अमानत ने मोंटी की इस ऑफर पर ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ किसी काम से आई थी और अब मुझे जल्द से जल्द निकलना होगा। हम बाकी की बात डिनर पर करेंगे, अमानत ने इतना कहा और अपनी जगह से खड़ी हो गई। मोंटी ने भी हाँ में सिर हिलाया और बोला, ठीक है तो फिर अपना ध्यान रखना। उसने अमानत की तरफ हाथ हिलाते हुए कहा। वैसे तो उसका मन कर रहा था कि वो अमानत को गले से लगा ले, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी इस हरकत पर अमानत को कैसा महसूस होता, इसलिए वो सिर्फ हाथ हिलाता रहा और तब तक अमानत को देखता रहा जब तक कि अमानत उसकी आंखों के सामने से गायब नहीं हो गई। अच्छा हुआ मोंटी की तेरी किस्मत तुझे गुड़गांव ले आई, वरना तुझे इस जन्म में तो कभी भी अमानत से मिलने का मौका नहीं मिल पाता, मोंटी ने मन ही मन अपने आप से कहा। उसे गुड़गांव में इतना अच्छा तो आज तक नहीं लगा जितना आज लग रहा था। आज जिंदगी उसे प्यार का दूसरा मौका दे रही थी। अभिनव ने उससे कहा था कि प्यार आपको दोबारा मौका देता है। तुमने बिल्कुल सही कहा था अभिनव, मोंटी ने अपने आप से कहा और फिर मुस्कुराने लगा। उधर जब मोंटी मन ही मन मुस्कुरा रहा था तब इधर अभिनव भी अलैना की तरफ देख रहा था। उसने अलैना से पूछा, बलराज या अकरम की तरफ से कोई मैसेज आया या कोई फोन आया, या फिर उन्हें पता ही नहीं है कि मैं गुड़गांव आ चुका हूं? अलैना ने अभिनव की बात के जवाब में कहा, मैं उन्हें फोन करूंगी, हो सकता है कि उनके दिमाग से उतर गया हो या फिर वो काम में बहुत ज्यादा बिजी हो। हो सकता है कि दिक्पाल ने उन दोनों पर नजर रखने के लिए अपने आदमी भेजे हुए हो। वैसे भी उन्हें इस वक्त एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है। अलैना के मुंह से यह जवाब सुन अभिनव ने हां में सिर हिलाया और बोला, ठीक है। जैसे उसने इतना कहा कि इतने में कमरे का दरवाजा खुला और बलराज और अकरम कमरे के अंदर दाखिल हो गए। बलराज ने अभिनव को देखते ही कहा, हमें बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुम इतने जल्दी वापस आने वाले हो। इतना कहते बलराज एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अकरम ने भी अभिनव को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है अभिनव। मैं बता नहीं सकता कि तुम्हारे गुड़गांव लौट आने पर मुझे कितनी खुशी हो रही है, और उससे भी बड़ी खुशी की बात तो यह कि तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा नहीं। अकरम ने भी अपनी बात खत्म करते ही तुरंत कुर्सी पकड़ ली। अभिनव उन दोनों की बातें सुन मुस्कुराया और बोला, हाँ, हमारा प्लान इतना बेस्ट था कि किसी को मेरे आने की खबर लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि हम अनाउंसमेंट वाले दिन के बारे में कुछ चीजों पर बात कर ले। दिक्पाल तो वैसे अभी भी इसी भ्रम में जी रहा होगा कि वो इस बार किंग ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड जीतने वाला है ना? बलराज ने अभिनव की बात सुनी और बोला, तो मैंने लगता कि जिस हॉल के अंदर ये सारा फंक्शन होने वाला है उस हॉल के बाहर की सिक्योरिटी कुछ ज्यादा ही टाइट होने वाली है। अगर दिक्पाल को अर्जुन से इस बात की खबर लग गई कि उसने तुम्हारे जैसे दिखने वाले किसी इंसान को इटली में देखा है, तो वो तुम्हें पकड़ने या फिर तुम्हें हॉल तक ना पहुंचने देने के लिए कोई भी बड़े से बड़ा कदम उठा सकता है। बलराज तुम सही कह रहे हो, हमें सिक्योरिटी के बारे में सारी डिटेल्स निकालनी होगी और साथ ही ये भी देखना होगा कि उसे तोड़ा कैसे जा सकता है। अकरम ने बलराज की बात पर हां में सिर हिलाते हुए कहा और फिर अभिनव की तरफ देखकर आगे बोला, मेरे पास एक आदमी है जो हमारे लिए ये काम कर सकता है। पहले तो मुझे लगा कि हमें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है, लेकिन अब जब ये अर्जुन वाला एंगल बीच में घुस गया है तो मुझे लगता है कि हमें ये कर लेना चाहिए। चाहे जो भी हो, लेकिन हमें अपनी पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। अकरम की बात सुन अभिनव ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। एक बार सिक्योरिटी के बारे में पता करवा लो, उसके बाद मेरे पास एक ऐसा आदमी है जो कि वहां की सिक्योरिटी और उसके गार्ड्स को आसानी से चकमा दे सकता है। बिलियनर क्लब इस प्रोग्राम के लिए जिन सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर करने वाला है, मेरा आदमी ने उनके साथ काम किया हुआ है। हाँ, वो शानदार आदमी है, हमारा काम आसानी से कर देगा। मुझे लगता है हमने जो प्लान बनाया है हमें उसी के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। अलैना ने भी अभिनव की बात के जवाब में कहा। वहां बैठे सभी लोगों ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया। तभी बलराज आगे बोला, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें तो बस बैठकर कोहराम के दिन का इंतजार करना है। अब दिक्पाल के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का टाइम आ गया है। अब हमें बस इस बारे में सोचना चाहिए कि इस सब के बीच हम उसे जान से कैसे मार सकते हैं। बलराज ने कहा। अभिनव भी उसकी बात सुन मुस्कुराया और बोला, उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। दिक्पाल को अपनी आंखों के सामने मरते देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अभिनव के चेहरे पर अपने आप ही एक छोटी सी मुस्कान आ गई थी। फिर उसने एक गहरी सांस ली और बोला, लेकिन हमें उसकी मौत के सपने अभी से नहीं देखने चाहिए। इस बारे में हम तभी से ठीक से सोच पाएंगे जब अर्जुन जेल में होगा। दिक्पाल के जाने के बाद सिर्फ अर्जुन ही जिंदा बचना चाहिए, जैसे मैं जिंदा बचा रह गया था। अभिनव की बात सुन बलराज ने कहा, ठीक है, मुझे लगता है अब हमें निकलना चाहिए। और इतना कहते ही बलराज अपनी जगह से खड़ा हो गया और बोला, दिक्पाल का एक आदमी कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, बड़ी मुश्किल से उसे पीछा छुड़ाकर यहाँ आया हूँ। मुझे लगता है कि जब तक अनाउंसमेंट का दिन नहीं आ जाता तब तक हमें थोड़ा संभल कर ही रहना चाहिए। बलराज की बात पर अकरम ने भी हाँ में सिर हिलाया और बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें निकलना चाहिए। बाकी की बात फोन पर करेंगे टाइगर, जैसा भी होगा हमें खबर देते रहना। इतना कहते बलराज और अकरम वहां से निकल गए। उनके जाते ही अलैना ने अभिनव को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, बस चंद रोज और अभिनव, उसके बाद तुम पूरी दुनिया के सामने भी आओगे और टाइगर भी कहलाओगे। हाँ लायना, और जब मैं दिक्पाल को मारकर उसके कलेजे पर अपना जूता रखूंगा, उस दिन मेरे दिल को ठंडक मिलेगी, फिर मेरी जिंदगी में शांति ही शांति। अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा। उधर जब अभिनव और उसके साथी दिक्पाल को मारने का प्लान बना रहे थे, तब इधर दामोदर भी अपनी अम्मा जी और उनके परिवार के सामने खड़ा था। पुखराज और उसके भाई इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि दामोदर उनके बनाए नए नियम पर साइन कर दे। उनके हिसाब से अब दामोदर के पास कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन दामोदर ने अम्मा जी को देखा और फिर पुखराज की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें लग रहा होगा कि तुम लोगों ने मुझे फंसा लिया है। तुम लोगों को लग रहा होगा कि तुम मुझसे मेरा साइन करवा कर रहोगे, लेकिन तुम गलत हो। तुम सब के सब गलत हो। दामोदर की बात सुनते ही सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। अम्मा जी ने जगदीश को देखा और जगदीश ने आगे आते हुए बोला, हम कैसे गलत हुए भाई साहब? हम जो कर रहे हैं वो परिवार के संविधान में पहले से लिखा है। आप परिवार के संविधान पर उंगली कैसे उठा सकते हो? दामोदर जगदीश की बात सुन मुस्कुराया और बोला, मैं परिवार के संविधान पर नहीं, तुम लोगों की नियत पर उंगली उठा रहा हूं, और मेरे पास तुम लोगों पर उंगली उठाने का वाजिब कारण भी है। दामोदर ने कहा और अपनी जेब में हाथ डालकर एक कागज का टुकड़ा निकाला। इसके बाद उसने उस टुकड़े को अम्मा जी को थमाया और बोला, पढ़िए। अम्मा जी ने कागज खोला और उसे पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो उसे पढ़ती जा रही थी, उनके होश उड़ते जा रहे थे। सब लोग अम्मा जी को देख रहे थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर उस कागज में ऐसा क्या लिखा है। तभी दामोदर ने कहा, जब पिताजी मुझे ये गद्दी सौंप रहे थे, तब उन्होंने मुझे ये चिट्ठी भी दी थी, और इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि जब तक इस गद्दी को उनका असली और लायक वारिस नहीं मिल जाता, तब तक परिवार के संविधान में कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। दामोदर के मुंह से ये बात सुन सभी के होश उड़ गए। वो सभी अम्मा जी की तरफ देखने लगे। तभी अम्मा जी ने चिट्ठी खत्म की और परिवार को हैरान नजरों से देखने लगी। इतने में दामोदर ने चिट्ठी वापस ली और अपनी जेब में डालते हुए बोला, तुम लोगों ने जो हरकत की है उसके लिए मैं तुम सबको परिवार से बेदखल कर सकता हूँ। आइंदा इस तरह का कोई भी कदम उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दामोदर ने आखिरी बात अम्मा जी की आंखों में देखते हुए कही और फिर हंसराज के साथ वहां से निकल गया। पूरा परिवार हंसराज और दामोदर को देखता रह गया था। अम्मा जी और अपने पूरे परिवार का मुंह बंद करवाने के बाद दामोदर हंसराज के साथ अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया था। हंसराज ने मौका पाकर दामोदर से कहा, सर बुरा ना मानो तो एक बात कहना चाहता हूँ। आपने अंदर जो किया वो बहुत अच्छा किया, लेकिन ये खेल कब तक चलेगा? हंसराज का सवाल सुनते ही दामोदर ने पलट कर उसे देखा। हंसराज आगे बोला, मेरा मतलब आज ये लोग परिवार का संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, कल को हो सकता है कि ये आपकी जान के पीछे पड़ जाए। अम्मा जी गद्दी पर बैठकर वो सारे काले काम करना चाहती है जो आज तक गढ़वाल परिवार ने नहीं किए। ऐसे में हम बिना वारिस के उन्हें कब तक रोक पाएंगे, और हमारा ये वारिस आएगा कहां से? यहां से, दामोदर ने कहा और हंसराज की तरफ एक मैगजीन बढ़ा दी। उस मैगजीन के उस खुले पन्ने को पढ़ने के बाद हंसराज के होश उड़ गए और वो हैरान आंखों से दामोदर की तरफ देखने लगा और बोला, सर टाइगर, टाइगर जिंदा है। दुनिया कहे ना कहे, लेकिन मेरा दिल तो यही कहता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो हंसराज, दामोदर ने कहा और हंसराज को अपना आगे का प्लान बताने लगा। अब आगे क्या होने वाला है? क्या अभिनव दिग्पाल को खत्म कर पाएगा? क्यों दामोदर ढूंढ रहा था टाइगर को? आखिर क्या है दोनों के बीच का रिश्ता? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे।